ขาเดินทางมาเกือบจะถึงแล้วพวกเราเห็นขบวนแต่ไกลมีชายคนหนึ่งนำม้ามาเร็วกว่าทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นนายยาโคบครับ เจ้าว่ายาโคบเกือบมาถึงแล้วใช่ไหม ใช่แล้วครับนาย ตั้งแต่เขาออกจากบ้านไปนี่ก็นานโคบทีเดียวช่วยพาฉันไปนั่งตรงปลายตังนั้นได้ไหมแล้วเจ้าไปเอาเสื้อคลุมมาใส่ให้ข้าด้วย ได้ครับนาย พ่อพ่อครับพ่อ นั่นเสียงใครนะ ผมยาโคบไงครับพ่อลูกชายคนเล็กของพ่อยังไงครับ พ่อรู้แล้วพ่อรู้แล้วคราวนี้ลูกไม่มาหลอกพ่ออีกใช่ไหมยาโคบ และแล้วบุตรชายผู้เดินทางกลับมากับพ่อชราตาบอดก็เข้าสวมกอดกันด้วยน้ำตาเป็นเวลานานน้ำตาไหลอาบแก้ม ลูกพ่อหลายปีมานี่มันยาวนานเหลือเกินแม่ของเจ้ารอไม่ไหวจึงตอนนี้แม่เขาไปแล้วแต่เจ้ายังอยู่ในใจของแม่เจ้าเสมอเจ้าเป็นลูกชายคนโปรดตลอดไปฮะพ่อได้ยินเสียงมีคนมาด่วนรั่วหูฝาดไป อ๋อใช่แล้วครับพ่อนี่คือครอบครัวใหญ่ของผมครับผมอยากให้ทุกคนมาสวัสดีพ่อผมอยากให้พ่อดูหน้าแต่ละคนแต่พ่อยื่นมือไปแตะตัวทุกคนก็ได้นะครับเบนนี่คุณปู่ของลูก สวัสดีครับคุณปู่ครับ โรเบนขอพระเจ้าอวยพรนะ คนนี้ชื่อซิเมโอนครับพ ่อซิเมโอนขอพระเจ้าอวยพรนะ ยาโคบแนะนำเลวียูดาอิสคาและเซบูลุน คนนี้ชื่อดีนาครับพ่อเป็นลูกผู้หญิงคนสุดท้องแม่ชื่อเลอาครับพ่อ สวัสดีค่ะคุณปู ่สวัสดีค่ะคุณพ่อ จากนั้นยาโคบก็แนะนำลูกชายอีก4คนที่เกิดมาจากหญิงคนรับใช้และแนะนำแม่ของแต่ละคนท้ายสุดเขาได้นำเอาลูกชายคนเล็ก2 คนสุดท้ายที่กำพร้าแม่คือโยเซฟและทารกชื่อเบนจามิน โยเซฟเข้ามาใกล้ๆนี่สิลูกพ่อครับ2 คนนี้เป็นลูกคนเล็กสุดของผมเลยครับแม่เขาชื่อราเชลเธอตายหลังจากคลอดคนเล็กได้ไม่นานผมฝังศพไว้ระหว่างทางไปหมู่บ้านเบธเลเฮมครับ น่าสงสารจริงๆนะลูกพ่อที่การเดินทางกลับบ้านของเจ้าต้องมีความทุกข์ใจแทบสลายอย่างนี ้พ่อครับนี่คือโยเซฟครับเข้ามาใกล้ๆคุณปู่สิลูกเข้ามา สวัสดีครับคุณปู ่ขอพระเจ้าอวยพรนะหลานเอ้ย เจ้าตัวเล็กไปไหนล่ะโอ้ไม่เป็นไรแต่ยังร้องอุ้มมาให้ปู่ดูหน่อยสิเข้ามาเร็วๆ ไหนขอปู่อุ้มหน่อยได้ไหมไหน โอ้ได้สิครับพ่อได้ครับพ่อนี่ครับพ่อครับผมจะให้พ่ออุ้มครับดูนั่นสิพ่อแหมพ่อปู่อุ้มนี่หยุดร้องไห้เลยครับ ไอ้หนูนี่มันชอบปู่ละสิ น ับตั้งแต่นั้นมายาโคบและครอบครัวก็ได้อาศัยอยู่กับอิสอัคบิดาผู้ชราเขาได้คอยดูแลปรนนิบัติบิดาเป็นอย่างดียาโคบและพี่ชายฝาแฝดเอซาวก็ได้ย้ายไปอยู่ไกลจากที่นั่นไม่ใช่ศัตรูกันอีกต่อไปเมื่ออิสอัคเสียชีวิตขณะอายุได้180 ปีลูกชายทั้งสองคือเอซาวและยาโคบได้ฝังร่างไว้ในถ้ำมักเพลาที่ฝังศพของอับราฮัมนางซาราและนางเรเบคาพระโยเซฟกำพร้าแม่จึงเป็นธรรมดาที่ยาโคบให้เวลาแก่เขาและน้องชายมากกว่าลูกคนอื่นๆทำให้พ่อลูกมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นเด็กทั้ง2 คนก็น่ารักเชื่อฟังมีนิสัยดี และรู้จักแยกแยะถูกผิดเมื่ออายุมากขึ้นจนสามารถทำงานได้โยเซฟจึงไปช่วยพี่ชายดูแลแกะ กาดดานก่อนลูกกลับไปดูแกะพ่ออยากจะพูดกับเจ้าสักหน่อยได้ยินที่พ่อบอกไหม ครับพ่อเดี๋ยวผมจะมา ตอนนี้เอาไงกันดีอ่ะฉันคิดว่าพ่อก็ไม่พอใจเราสองคนเดี๋ยวคงถูกดูด่าแน่เลยมาแล้วครับพ่อพ่อไม่ได้จะบอกผมสองคนเหรอครับ พ่อได้ยินว่าช่วงที่พวกเจ้าไปเลี้ยงแกะเจ้ากับพวกพี่ๆนะทำเรื่องไม่ดีไม่งามใช่ไหมพ่ออยากจะให้หยุดทำเรื่องเสื่อมเสียสักทีนึงจะให้พ่อต้องบอกไหมว่าไปทำงามหน้าไว้ที่ไหนและอะไรพ่อจะบอกให้ก็ได้ ฉันบอกแล้วว่าพ่อน่ะก็ไม่พอใจเราพ่อบอกว่าได้ยินก็ได้ยินจากเจ้าโยเซฟแน่โถ่เจ้าลูกชายอายุ17ปีคนโปรดที่พ่อตามใจเ ถิดแล้วนะฉันอยากจะไม่ได้เราไม่กล้าทำกับมันน่ะถ้าทำได้แล้วก็บางทียาคบอ่านนึกไม่ถึงผลเสียที่จะตามมาเมื่อก็ตัดเสื้อคลุมพิเศษตัวสวยให้แก่โยเซฟลูกชายคนโปรดนี่ย่อมเป็นการสร้างความอิจฉาแก่พี่ชายอีก10คนจนทำให้พวกเขาไม่พูดดีกับโยเซฟอีกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งระหว่างฤดูเกี่ยวข้าวโยเซฟได้ฝันประหลาดเขาได้เล่าพี่ๆฟัง ฟังให้ดีนะเมื่อคืนฉันฝันไปขณะที่เราพี่น้องกำลังมัดต้นข้าวกันอยู่นั่นน่ะทันใดนั้นเองฟ้อนข้าวของฉันก็ตั้งขึ้นมาขณะที่ฟ้อนข้าวของพ่อที่มัดกองอยู่รอบๆของผมก็โค้งคำนับฟ้อนของผม ฉันว่านะโยเซฟก็คิดว่าสักวันก็จะมาปกครองเหนือพวกฉันใช่ไหม จากนั้นโยเซฟฝันอีกเขาก็นำเรื่องไปเล่าพวกพี่ๆฟังเหมือนเคย ฟังนะฉันฝันอีกละเป็นเรื่องน่าประหลาดมากเลยคราวนี้ฉันฝันว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวอีก11ดวงโค้งคำนับฉันด้วย นี่ถ้ายังไม่สะใจนะโยเซฟคืนนี้ก็กลับไปบ้านแล้วอย่าลืมเล่าให้พ่อฟังด้วยล่ะเรื่องเนี้ย เมื่อโยเซฟเล่าความฝันให้พ่อฟังแล้วเขาก็ได้รับคำเตือนสอนเบาๆ เจ้าฝันอะไรไปน่ะนี่หมายความว่าแม่ของเจ้ากับพ่อพี่ๆน้องๆนี่จะต้องก้มกราบเจ้ากับพื้นเลยหรือนี ่ไม่ไม่ใช่ครับพ่อแต่ผมไม่เข้าใจความฝันนี้เลย นับจากนั้นเป็นต้นมาพวกพี่ๆจึงนินทาโยเซฟเสมอว่าเขาเป็นคนช่างฝันและต่างกลีดชังเขามากแต่พ่ออยากโคเก็บเรื่องต่างๆไว้ในใจ พ่อครับเรามีแกะและก็วัวมากจริงๆจนไม่สามารถจะหาหญ้าให้พวกมันกินพอพวกผมจึงคิดว่าจะขึ้นไปทางเหนือแถวเมืองเชเคมแถบนั้นมีหญ้าเยอะเลยครับ เจ้าหมายถึงเอาฝูงสัตว์ไปหมดนี่เลยเหรอฮะ ครับพ่อสัตว์ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็พวกเราทั้งพี่น้องทั้งหมดอ่ะจะไปด้วยกันนะยกเว้นโยเซฟแล้วก็เบนยามินนะ ตกลงลูกพ ่อหลายสัปดาห์ผ่านไปไม่มีข่าวคราวจากลูกชายทั้ง10คนของยาโคบ โยเซฟโยเซฟ ผมอยู่นี่แล้วครับพ ่อพ่อจะส่งเจ้าไปเมืองเชเคมดูซิว่าพวกพี่ๆแล้วก็ฝูงสัตว์น่ะว่ายังสุขสบายดีหรือเปล่า ได้ครับพ ่อโยเซฟลาพ่อออกเดินทางด้วยใจยินดีทั้งชายชราและลูกชายวัยเด็กไม่อาจยังรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขากว่าจะมีโอกาสได้พบกันอีก2วันผ่านไปโยเซฟเดินทางเข้าไปใกล้เมืองเชเคนทุกขณะแต่หาพี่ชายไม่เจอ นี่คุณฉันเห็นคุณเดินไปมาอยู่แถวนี้มองอะไรอยู่งั้นน่ะ ผมกำลังตามหาพี่ชายอยู่ฮะพวกเราเป็นลูกของอิสราเอลมาเลี้ยงสัตว์แถวนี้ฮะ ฉันรู้พวกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วล่ะได้ยินว่าเขากำลังจะไปที่เมืองโดทานโน่น ห็นถนนตรงนู้นไหมล่ะนั่นแหละถนนไปเมืองโดทานล่ะ